بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كتك مسرور ودرس يا أحاديث أحكام الصيام وآداب الصيام، حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول الصحابة أليفاني كتندو شاندوا كتكم شانا ورمضان تكجيليز حديث نا كنزي يوم اللوبيتا تلكوات وزممزي مسائل ينوف غمانا حديثه. لو بإذن الله تعالى تجير تنزينا المسألة العاشرة، مسألة يقوم من جامع امرأته في نهار رمضان وهو على سفر، حكم يولي atakayemwingilia mke wake katika mchana wa Ramadhani lakini akiwa katika hali ya safari, nini hukumu yake? Yuko safarini pamoja na mke wake, wamefunga, kisha akafanya tendo la ndoa katika mchana wa Ramadhani akiwa katika safari. سئلت اللجنة الدائمة عن حكم من جامع أهله في نهار رمضان وهما مسافران مفطران، وليوليزوا يقل ونوفيون اللجنة الدائمة المملكة سؤالا la hukmu ya yule aliyemuingilia mke wake katika mchana wa Ramadhani wakiwa wote wawili ni wasafiri, tena pamoja na kuwa ni wasafiri walikuwa muftirani, hawakufunga sababu katika safari, nini hukmu yake? Faajabat يجوز الفطر في السفر لمسافر، يجوز فطر كتك سفاري، يجوز فطر قيل مسافري كتك سفاري كتك مشانا رمضان، ويقضيه كيش أتليب أسكن ينجين، لقوله تعالى من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. كفكم بيروسا كم جونجوا نيولي عليك كسفاري كو أتليب سكن ينجين. طيب، ويباح له الأكل والشرب والجماع ما دام في السفر، نني مباح نمباح وهو مسافري كولا كونيوا كفانيا كتندو تشندوا ما دام يكو katika nini safari. Kwa hivyo katika safari maadamu amejuzishiwa kuwa aweza kula akafunga baada ya Ramadhani, kadhalika tendo la ndoa la juzu kwake yeye hata katika mchana wa Ramadhani, kwa sababu ruhusa yamfuata maadamu yuko katika nini safari. Wasuila Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala fi majmu' al-fatawa عن حكم من جامع في نهار رمضان وهو صائم. ameuliziwa hukumu ya yule aliyefanya tendo la ndoa katika mchana wa Ramadhani hali ya kuwa amefunga. Wa hal yajuzu lilmusafiri idha aftara an yujami'a ahlahu. Na je, yajuzu kwa msafiri ikiwa atachukua ruhusa ya kula katika mchana wa Ramadhani kumuingilia mke wake? Fa ajaba rahimahullah ala man jama'a fi nahari Ramadhan wa huwa sa'imun sawman wajiban al-kafara. Ni juu ya yule aliyefanya tendo la ndoa katika mchana wa Ramadhani akiwa amefunga. Saumu ya wajib ya Ramadhani ni juu yake kafara. Na kafara kasema aani kafarat al-dhihar. Kafarat al-dhihar ndiyo anayekusudia. Hiya itqu raqaba فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. إما atawachilia mtumwa huru ikiwa hakupata mtumwa basi atafunga miezi miwili yanayofuatana kwa mfululizo. Ikiwa hata liweza hilo basi atalisha maskini 60 ma'a wujubi qada'i al-yawm, pamoja na uwajibu wa kuilipa ile siku mbali na ile miezi miwili. Wa tawbatu ila Allah subhanahu, na atubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala mimma waqa'a minhu, kwa kile kitendo ambacho amekifanya lazima afanye tauba. أما إن كان مسافرا أو مريضا مرضا يبيح له الفطر فلا كفارة عليه ولا حرج عليه. أما أكيوا نمسافيري كنفانو أما أنا مراضي أمبايو يمجوزي شيئي كفتورو كتكمشانا ورمضاني كيشا كفاني كتينو شاندوا, mtu kama huyo halipi kafara na pia hana dhambi kwa kitendo hicho alichokifanya, kwa sababu sheria imempa nini? Imempa ruhusa. Wa alayhi qadha al-yawm alladhi jamaa fihi, na juu yake atailipa ile siku aliyofanya tendo la ndoa ndani yake bila ya kafara. لأن المريض والمسافر يباح لهما الفطر بالجماع وغيره. وسباب مغونجوا أما مسافر ومجوزشيوا وواويلي كشريا كفتور ناويزا كفتور وكتنو تشاندوا أو كوكولا أو كوكونيو. إكي وكولا نكونيو نكفتور بيا كتنو تشاندوا نين نكفتور بينينا يولي مسافر يسيمي mimi nimepewa ruhusa kama msafiri, badala ya kula na kunywa napendelea nifungue na kitendo cha ndoa, yajuzu, haina tatizo lolote kwa sababu sheria shampa nini ruhusa. Kama qala ta'ala faman kana minkum maridan au ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Kwa hivyo ikiwa ni mgonjwa au alikuwa katika safari amepewa ruhusa kisheria atalipa siku nyingine. Masala inayofuata ya 11, hukumu man jamaa imra'atahu nasiyan, yani fi nahari Ramadhan. Hukumu ya yule ambaye atafanya tendo la ndoa katika mchana wa Ramadhani kwa kusahau. ngumu, ngumu sana kusahau, lakini inawezekana, si binadamu. Vipi atasahau na yuko na mwenzake? Mwenzake atamkumbusha, sio? Alafu ili ufanye kitendo cha ndoa unahitaji uingie chumbani, ufunge mlango, wewe usahau tu. Pole pole. Yeye bado anasahau. Angalie kama kuna mtu, hakuna, mpaka afanye ile shughuli. Lakini tufaradhie ansahau. Na mkewe pia ansahau. Wote wawili wansahau. Binadamu, nini hukumu yake? Laysa alayhi qadha wala kafara. Ikiwa ni kweli amesahau, basi hailipi ile siku wala halipi kafara. Bimaana saumu yake itakuwa hukumu yake ni kuwa imesihi, haina matatizo yoyote. Wahuwa qawl al-Hasan wa Mujahid wa Ibrahim al-Nakha'i wal-Hasan ibn Hayy والشافعي وابي ثور واسحاق وداود وابن المنذر واصحاب الراي هاو انا وفيوني wote wamekwenda kwa kauli ya kuwa hatalipa ile siku wala halipi kafara. ودليل هذا القول, nini dalili ya kauli yao hii? adillatu raf' al-haraj 'an an-nas wal-mukrah, ni zile dalili za kuwa hana dhambi mwenye kusahau au anayetenzwa nguvu na kulazimishwa jambo kulifanya. Ka kaulihi ta'ala, rabbana la tuakhidhna in nasina au akhtana, qala Allahu qad fa'altu. E Mola wetu, usituchukulie sisi kwa jambo ambalo tumesahau. Amesahau, amefanya. Allah subhanahu wa ta'ala hakuchukulii wewe kwa jambo lilosahau, ni ubinadamu pungufu. Hata swala, mtu aweza kusahau swala ikampita, amesahau kama haja swali. Ikaja swala, kwa mfano salat adh-dhuhr, ikaingia asri, ndio akakumbuka kuwa mimi sijaswali adh-dhuhuri. Sheria haikuchukulii wewe kuwa umepata dhambi, bali utailipa wakati ule unapofanya nini, unapokumbuka. Rabbana la tuakhidhna in nasina au akhtana, au mtu akalifanya jambo kwa kukosea bila ya kukusudia. Hakukusudia yeye kukosea, lakini likatokea upungufu wa kibinadamu, pia hili haandikiwi dhambi. Au akhtana, na hii ni ikiwa ni baina yako wewe na Allah subhanahu wa ta'ala, ama ikiwa baina yako wewe na binadamu mwenzako, basi utamlipa. Umekosea kwa mfano, ukamgonga mtu paka ukamuua. Kuna mtu ya kusudia? Hakukusudia yeye kumgonga, amekosea, lakini ataambiwa fanya nini? Amlipe yule mtu. Na ikiwa amemuua, atawalipa watu wake dia. Lakini hauawi kwa kisas, kwa sababu kikiangaliwa kifo kama hiki si cha kusudi. Ingelikuwa ameua kwa kukusudia, kashika chombo akampiga mwenzake toh, kisha alikuwa ninakosea, mimi nilikuwa nataka kupiga huku, lakini alafu kaja nikakupigia wewe. Yani wewe watu wankaa unchukua kile chombo ukamgeuzia mwenzako ukampiga kisha sema ninakosea. Katika hali kama hii utalipwa kisasi, na wewe pia kutakuja mtu atakosea, atakuelekezea, atakumaliza kama vilivyofanya ambaye ni kiongozi wa Kiislamu, atasimamisha sheria juu yako, sababu hapa itakuwa ni kusudi. Nafikiri naeleweka nazungumza nini. Sitaki niingie huko sana, turudi hapa. Wa hadith أو قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به هم نذنبي ولا وزتوت وذنبي إكي ونجامب ملك سيا ولكن ما تعمدت قلوبكم لكن إكي ومفني قصودي ndani ya nyoyo zenu mwajua kuwa ili jambo ni makosa mwalifanya hapo andikiwa nini dhambi wa haditha bi hurairata man nasiya wa huwa saimun fa akala au shariba falyutimma sawmahu tume sallallahu alaihi wasallam asema mwenye kusahau na yeye amefunga akala akanywa basi atimize somo yake والحديث الوارد في الجماع في حق العامد ولا يتناول غيره وكتزام vizuri ile hadithi ya huyo aliyefanya kitendo cha ndoa katika mchana wa Ramadhani ni kwa kukusudia wala haingii ndani yake aliyesahau na aliyekosea kwa nini tunasema hivyo قال العلامة احمد ابن يحيى النجمي رحمه الله واقول الظاهر من حال هذا المستفتي ومن فحوى سؤاله أنه فعل ذلك عامدا وكتزام vizuri ile hadith utahisi kuwa yule bwana amefanya kile kitendo kwa kukusudia sio kuwa ati ameteleza kwa kusahau لأنه صدر سؤاله بقولي هلكت au ihtaraktu yule bwana alianza swali lake kwa kumwambia mtume sallam nimeangamia na anayangamia huwa nani alifanya kusudi ama aliyesahau aliyekusudia wala yakunu kadhalika illa idha kana qad fa'ala dhalika amdan na haiwezi kuwa hivyo isipokuwa alifanya litendo kusudi kwa hivyo hukumu ya yule anayesahau akafanya kitendo cha ndoa katika mchana wa Ramadhani saumu yake ni sahihi haijaribi wala hailipi qala al-hafidh katika vitekesho sikiza vizuri lakini vya faida ya kielimu al-hafidh ibn hajar asema min al-mustadrafat ma rawahu abd al-razzaq an amr ibn dinar أن إنسانا جاء إلى أبي هريرة فقال ونموجة مكوجة وصحابة أبي هريرة كمانبيا أصبحت صائما فنسيت فطعمت ممن ميامكن مفونغا كيشا نكالا نكسهاو نكالا قال لا بأس صحابة أبو هريرة كمانبيا هين نينو ما دام فنين ومسهاو قال ثم دخلت على انسان فنسيت وطعمت وشربت huyo bwana sema kisha nkaenda kwa jirani pale kwa rafiki yangu mwingine nkaingia kwake nkala nkanywa nilikuwa ninasahau tena mara ya pili siku hiyo moja قال لا باس الله اطعمك وسقاك ابو هريره akambia haina neno Allah ndiye aliyekulisha aliyekunywesha msahau sio ثم قال دخلت على آخر فنسيت فطعمت مره يا ثالثه مكenda kwa mwingine pia nkala nasahau siku hiyo yeye wala tu mara ya tatu sasa sikia maneno haya فقال ابو هريره انت انسان لم تتعود الصيام wewe ni mtu hujazoea kamwe kufunga ushazoea kula wala utakumbuka hata siku moja kwa mfano nini mfunga kila saa wewe uwasahau sema hapa ninasahau nkala la bas tena nkasahau nkala la bas tena nkasahau nkala mwambie wewe hujazoea kufunga kama umezoea kufunga hautakuwa ni mwenye kusahau namna hiyo sema anta insanu lam tataawad as-siyam ingawa mwisho wa kuisha hukumu yake itakuwa nini la bas ما دام وسahau بس مش اما hujawahi kupatwa na hili hasa ukiwa hujazoea kufunga naamua leo nitafunga sunna bwana siku ya Jumatatu umkuta mtu hasa akiwa yafanya kazi arudi nyumbani nyumbani atakumbushwa lakini unasema mfunga sio hatopikiwa aenda kibandani, yuwala lanchi paka shibe, shenda kazini. Ikifika saa kumi ofisini analetwa chai ya saa kumi na biskuti ankula mpaka nshiba. Akifika nyumbani mkewe anamwandalia iftari nono. Ndio yuwakumbuka sasa. Kumbe mimi nilikuwa ninafunga. Hukumu ya saumu yake itakuwa nini? Sahih. Ansahau. Rabbana la tuakhidhna in nasina au akhtana. Na hii sana yampata mtu ikiwa hana uzoefu wa saumu. Hana uzoefu wa saumu. الله المستعان. طيب مسألة نفواتها، إذا جامع في صوم غير رمضان من قضاء أو نذر أو غيرهما فهل عليه كفارة؟ أمفاني كتندو شاندوها أكيو أمفونغا lakini si katika mwezi wa Ramadhani, ima alikuwa yuwalipa siku katika masiku ya Ramadhani ambayo amekosa kuifunga kwa sababu ya kisheria, au amefunga saumu ya nadhri, au ni kafara. Kama hii kafara ya kitendo cha ndoa katika mchana wa Ramadhani, ipa kafara. Kisha akafanya tendo la ndoa kwa kukusudia katika mchana wa ile siku waliofunga, nini hukumu yake? Qala ibn Abd al-Barr rahimahullah, ibn Abd al-Barr asema ajma'u على أن المجامع في قضاء رمضان عامدا لا كفارة عليه وإجماع يوانا وفيوان كو من يكفاني تندو لندوا كتك سيكو أمبايو أليبا سيكو يمويز ورمضان ألو يواجا هو يهليب كفار بل إلي سيكو تقوى صومياك هيكو سيحي يتفنغس كنينجيري حاشا قتادة وحده اسبقوا قتادة بكيات قتادة رحمه الله اكين لك وقوليك واتليب كفارة وقال النووي رحمه الله النووي رحمة الله تعالى عليه كسيما لو جامع في صوم غير رمضان من قضاء أو نذر أو غيرهما من يكفاني جماي تندو لندوا كتك صوم إسيوكوا يا رمضان إما يواليبا إلي ألو يواجا رمضان أو أفنغ نذيري نينجينيزو كتك صوم مزواجب. Yaeleweka kuwa ikiwa ni sunna, ni sunna, haina matatizo yote. Sisi tuzungumzia somo ambazo ni wajibu. Maana yake kuilipa ile siku uliyoacha katika Ramadhani ni wajibu. Na kafara pia itakuwa ni wajibu. Na nadhar pia itakuwa ni wajibu, umejiwajibishia nafsi yako. Kwa hivyo wazungumzia hukumu ya hiyo. Asema fala kafara alayhi kama sabaka. Huyu hana kafara kama tulivyotangulia kutaja. Qala wa bihi qala al-jumhur, na kwa kauli hii ndio wamekwenda jumhur, yani wengi wanaoviona. Wa qala qatadatu tajibu al-kafara fi ifsad qada'i ramadan. Qatada akasema la, bali ni wajib kulipa kafara katika ile siku ya kulipa Ramadhani ikiwa atafanya nini, atafanya tendo la ndoa. Lakini hii kauli ni marjuh, qawl al-jumhur ni kuwa halipi kafara. Kafara ni katika mchana wa mwezi wa Ramadhani peke yake. Tumeelewana? Ama somo itakuwa sahiha ama itabatilika? Naam, somo itabatilika kwa sababu kitendo cha ndoa ni katika vinavyofuturisha na vinavyobatilisha saum. Na hapa bila shaka atakuwa amefanya nini kusudi, ama ikiwa amesahau hiyo hukumu tushaizungumzia hapa. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ابن عثيمين اسمع لا تجب الكفارة بالجماع في صيام النفل هايوي واجب كفارة katika tendo la ndoa kwenye somo ya sunna somo ya nafil au fi siyami kafarati al-yamin au mtu amefunga kafara ya kiapo yamini au fi siyami fidyati al-adha au akafunga fidya ya adha iliyotajwa katika surati al-Baqara au bihi adha min ra'si fa fidyatun min siyamin au sadaqatin au nusuk. Ndiyo nakusudia saumu hiyo. Au fi siyami al-mut'a liman lam yajid al-hadi, akafanya hajju tamattu' lakini hakupata kichinjo yuwafunga. Fa siyam thalathati ayamin fil hajji wa sab'atin idha raja'tum, katika zile siku tatu wamefunga akafanya tendo la ndoa. Au fi siyami an-nadhr, katika saumu ya nadhiri. صوم زوتيز ولا تجب الكفارة إذا جمع في قضاء رمضان فيها هاي واجبيكي كفارة إكيوا أتفاني جماي أو كتنو تشاندوا كتكسيكو يكوليب رمضاني سيكت كمشانا رمضاني سيكو يوليب إلي سيكو ليواجا كتكموزي رمضاني قال ولا تجب اذا جامع في رمضان وهو مسافر بي سيو واجب كليبا كفاره اكيوا اتفانيا تندو هيلي katika mchana wa ramadhani akiwa ni msafiri kama tulivyozungumzia hapo nyuma au ولا تجب الكفاره في الانزال بقبله بي هايواجبيكي كفاره kwa yule ambaye ametoa manii kwa kubusu, hakufanya kile kitendo chenyewe cha kuingiza kamba ndani ya kisima. Unaelewa? Hapa tuzungumzia kuwajibika au kutowajibika kafara. Hatuzungumzia hukumu ya nini? Ya saumu. Mnifahamu? Sizungumzie hukumu ya saumu. Nazungumzia hukumu ya kafara kama alivyotaja Sheikh Al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi. Kwa hivyo mtu asifahamu vibaya akafikiria saumu yake ni sahihi. La. Sheikh Al-Uthaymeen hapa azungumzia je, ni wajibu kwake kafara au la? Umeeleweka? Hazungumzia hukumu ya saumu. Hukumu ya saumu bila shaka ishaharibika kwa sababu amefanya kitendo cha ndoa. Hapa tuzungumzia tendo hili la ndoa, je, litamwajibisha yeye kafara au la? Umeeleweka hapa? Kwa hivyo ikiwa atabusu mpaka atoe manii hata katika mchana wa Ramadhani, hukumu ya saumu yake itakuwa nini? Imebatilika. Saumu yake imebatilika. Lakini je, atalipa kafara au la? Halipi kafara. Hapa tuzungumzia masala haya. Hukumu saumu imebatilika. Lakini je, atalipa au la? Halipi kafara. Qala au mubashara, yani akawa na mke wake karibu kushikana kule mpaka akatoa mani. Au nahwi dhalika, au mfano wake, lianna ulaysa bijima', kwa sababu vitendo hivi tulivyovitaja vya mwisho si tendo la jimai, kubusu au kushikana na mke wake ili si tendo la jimai mpaka kamba ingie kisimani. Pale ndio itakuwa hukumu yake ni wajib alipe nini kafara, tena katika mchana wa Ramadhani akiwa amefunga somu yake ya Ramadhani wala sio msafiri. Kama ni msafiri tumezungumzia hukumu yake hapo nyuma. Umeeleweka? طيب مسألة نوفوات إذا تكرر الجماع في يوم واحد قبل التكفير amekariri tendo la jimai mara nyingi katika mchana mmoja, asubuhi, adhuhuri, jioni kabla kushuka kwa jua, fanya kama mara tatu nne hivi, na hajalipa kafara ya mwanzo, hukumu yake itakuwa nini? Siku mchana ni ule ule mmoja. Qala ibn Abd al-Barr rahimahullah fi al-istidhkar وأجمعوا على أن ليس على من وطئ مرارا في يوم واحد إلا كفارة واحدة. وأجمعوا أي العلماء وطئهم يكون كإجماع على أن ليس على من وطئ مرارا في يوم واحد هانا يلأن يفنيتين لندوا مرانينجي katika mchana mmoja, illa kafara wahida, isipokuwa kafara moja peke yake. Mmenifahamu? Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lamu bi ahkamihi. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.